want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize my current reports? Yeah. Until you advise a status upgrade? Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Hej och välkomna till Tittar de snackar, filmpodcasten med Emil G. Ryderup, som sitter bredvid mig. Hej Emil. Men tjena. Det här, jag ska vara ärlig, jag blev, mitt anus krympte ihop. Jag var totalt obekväm med att inleda programmet. Och det känns inte som någon vinst, så att vi inleder nu. Ja, kära och välkomna till Tittar de snackar med mig, Emil, och med Gustav. Tjena Gustav. Hej. Tja, idag kommer vi prata om David Finchers film Fight Club som kom 1999 med Brad Pitt och Edward Norton i huvudrollerna. Och då har jag blivit satt här då att göra en så kallad temperaturlista. Den jag älskar, alltså från 1 till 10, där 1 är det kallaste med filmen, det man tycker minst om, även om det är en film man älskar. Och sen vandrar man uppåt så att det blir varmare till nummer 10, som är det som man tycker gör det bästa med filmen. Och det här är andra gången jag gör en temperaturlista. Första var ju då på True Romance, som jag hoppas att ni lyssnare har lyssnat på. Och då fick jag lite kritik av Gustav, så jag försökte göra det bättre den gången. Men först innan vi drar igång kan jag bara säga att ni får gärna gilla vår Facebook-sida om ni vill. Och ni får väldigt gärna tipsa er mamma, syster, faster, barndomsvän, kompis, älskare eller vad som helst att lyssna på oss. För det hade varit trevligt om vi, ja, om folk lyssnar. Det är lite därför vi gör detta. Och känner ni oss och lyssnar ibland, då får ni fan gå in och trycka gilla. För att vi blir glada, som sagt. Vi blir glada för varje röst. Vi märker när det går från 46 till 48 och blir lite varma av det. Så att det märks att ni är där. Men då drar vi igång med Fight Club då. Vart befann du dig i livet när den här filmen kom 1999, Gustav? Jag befann mig i Malmö och hade besök av Jocke Jante, som jag har namedroppat flera gånger. Det var han jag firade måndag hela veckan på krogen med när han hade kommit. Och som jag även upplevde Seven i realtid på en biograf i Stockholm. Han var på besök i Malmö. Vi såg Fight Club. Och han tyckte väl att den var bra som alla andra. Men jag satt där och blev irriterad. Jag föll aldrig för Fight Club. Och det kanske kommer i din temperaturlista, anledningar att snacka om det. Så hur upplevde du den? Nej, men jag hade ingen koll på den här filmen när den kom 1999, ska jag erkänna. Men jag vet att det pratades om, min syster som är ett år äldre än mig gick och såg den med sina tjejkompisar. Så för mig började nog med att Fight Club för mig var en tjejfilm. Och jag hade ju varit smart nog vid den här åldern att inte gå och se Titanic som en stor tjejfilm. Så jag tänkte väl lite likadant. Den där tjejfilmen Brad Pitt ska inte jag gå och se. Så att jag... Nej, ja, precis. Jag fick koll. Sen såg jag den på VHS. Jag hyrde den på VHS och då förstod jag att jaha, nej, men det här var ju inte ännu en liksom stor kärleksfilm. Fast fan, Emil, jag är inne på att Fight Club, om den för mig, nu när du säger så här, fan, det är en tjejfilm. Och då kan jag tänka, om jag ser den som en tjejfilm, så kommer jag kanske kunna uppskatta den lite mer. Ja, värt att försöka. Men så jag såg den faktiskt inte. Men sen blev det en stor favorit när jag också började lite götta ner mig lite i Fincher och sådär. Och då blev det att man köpte DVD:n och så sett den ett par gånger. Men ska vi gå igång då? Alltså, med, får jag bara säga en sak först? Förlåt att jag avbryter, Emil. Får jag bara säga en grej? För jag sitter, annars får jag inte ut i huvudet. För vi använder ju uttrycket tjejfilm, som inte jag har några problem med. Men det skaver emot, för jag hade sådana problem i min barndom och speciellt högstadiet. För jag fick hela tiden kritik för att jag gillade tjejfilmer. Så jag började avsky det uttrycket. Ja. För alla romantiska komedier var tjejfilmer. Så jag avsky det uttrycket. Så nu när jag sa tjejfilm så menar jag inte på det sättet som alla andra använder tjejfilm. Utan jag menar med Fight Club att en film som faktiskt kanske är intressantare för tjejgäng att gå och se än killar. För Fight Club är ju såld som en väldigt manlig film, för att det är män som slåss. Men jag skulle säga att det är män som aldrig har slagits som tycker att det är en tuff manlig film. Har man varit i lite slagsmål så kanske den är intressantare för tjejer att gå och se. Som en allvarlig drift av män som egentligen inte är tuffa, men leker tuffa. Så det var det jag kanske menade med tjejfilm. Nu får du köra igång med temperaturen. Okej, då tar jag punkt nummer ett, och vi har redan pratat om det här. Det är just att jag inte gick och såg filmen. Okej, ja. Varken 1999 när jag gick upp eller när den visades på Cinemateket i Stockholm nu i vintras. Så tog jag inte chansen att se den på stor duk. Och jag har länge känt att jag inte behöver det, för jag har kanske varit lite då... Jag har väl känt att filmen är lite överhypad. Och jag har inte varit så fan. Men nu såg lite, om... lite det som folk kan känna som med Tarantinos värld. Att det är så älskat så att de orkar inte riktigt liksom komma till där. Det är liksom så genomsnackat hela tiden. Ja, men precis. Men jag har liksom sett den och känner mig mätt på den. Men så såg jag om den nu igen då inför den här listan. Och då direkt liksom så kände jag så här: fan, jag skulle sett den på bio. Ja. Och jag skulle kanske tagit den här resan vid till Stockholm och då sett den ändå, för att det är en film verkligen ändå gjord för stor duk. Så det är inte bara punkt nummer ett. Helt subjektiv och personlig, att jag aldrig har sett en bio och inte kommer att ta den serien bio. Ja. Punkt nummer två är också en liten skitsak, och det är så här: det kommer en senare punkt sen, och det här blir på något sätt det som bekräftar undantaget som bekräftar den regeln, så den punkten är. För att om vi säger att Fire Club är en sorts perfekt visuell upplevelse, så är det en reaktionsbild jag alltid stöper på den här filmen. Det är, det finns en scen i filmen där Edward Norton pratar mot publiken om vad Brad Pitt jobbar med. Han är biografmaskinist och han tycker om då att klippa in korta frames liksom från pornografiska filmer i familjefilmer, till exempel i Jumanji som du tycker om och pratat om i tidigare avsnitt. Och då får vi även se en biosalong där folk sitter och tittar på någonting. Vi får aldrig se vad de tittar på. Och vi hör ljud av en tecknad film. Så här. Och så plötsligt så lyser allting upp i salongen och att vi får se den här framen av en kuk eller vad det nu Brad Pitt har klippt in. Och då får vi se folk titta på den lite i salongen, som att såg jag precis vad jag tror att jag såg. Eller så här. Och det tycker jag är jättekul. Jag tycker det är underbart. Perfekt. Sen kommer en reaktionsbild på en liten flicka som storbölar. Uh-huh. Och den bilden tycker jag Fincher borde klippa bort. För där tycker jag han tar det till fel. Det är så svårt att förklara vad humor eller vad man själv tycker är roligt. Men just... Jo, fast där blir det ju tv-komedi-klippningen. Alltså ja, det går lite klart. Det blir liksom svensk dum komedi, eller vad man ska säga. Istället för det här smarta roliga i att folk vänder sig om och liksom bara undrar vad hände där. Men att ett barn sitter och gråter, då blir det väldigt, det försvinner, tar bort lite det här att han klipper in en frame på något sätt. Ja, absolut. Det är lite skitsak, men det är bara den enda bilden i filmen jag inte tycker om. Jag ska faktiskt börja tänka på sånt, för det där tror jag man har med i alla sammanhang. Det kan vara till exempel att säga att man älskar Indiana Jones, men man stör sig som fan på någons frisyr varje gång man ser Raiders of the Lost Ark. Det är någonting vi får följa upp. Du har väckt något nytt i mig där. Ja, ja, och när du ser om Fire Club så hoppas du alltid att du kommer tänka på att där kommer den lilla flickan igen som storgrinar, ja. Och Emil hatar den bilden. Ja. Okej, punkt nummer tre då. Och det här är lite anledningen till att jag tror varför så jävla många människor tyckte om den här filmen. Och det är kortfattat skrivet här då. Det pseudo-intellektuella statement som filmen är. Alltså att filmen utger sig för att vara så viktig och ha någonting att säga. Ja. Fast jag tror inte att Brad Pitt har någonting att säga om det här. Jag tror inte Edward Norton har någonting att säga om det här. Jag tror inte heller Fincher har någonting att säga om det här. Jag menar, alla har ju någonting. För att kunna berätta en historia och göra en film så väljer man ju något, det som folk brukar kalla tema. Men jag tror man väljer någonting som man säger för att kunna hålla, så att inte historien ska spreta. Men det betyder inte att man vill säga det som en predikare, vilket ju Fire Club har fått lite ryktet av. Det blir lite som att jag störde mig på Inception och den här diskussionen kring slutbilden där, att filmen blev så mycket viktigare än vad den egentligen var och vad Christopher Nolan hade gjort. Vad är det den pretentiösa världen säger att Fight Club vill säga eller säger som är så speciellt? Men det är väl hela det här motståndet mot det materiella och konsumtionssamhället och det här. För jag hade nu den här boken, Fight Club bygger på en bok som heter Fight Club. Hade den boken liksom filmatiserats av Steven Soderbergh eller Jim Jarmusch eller Gus Van Sant eller någon så här lite mer indie-regissör, så hade jag kunnat sett filmen och känt att okej, den här gjordes för 10 miljoner dollar, de vill säga någonting med det här. Men här, jag tror Fight Club hade en budget på vad det var, liksom 60-70 miljoner. Det var en stor produktion, för stor produktion egentligen för materialet. Och den är tom liksom. Det är tomma, coola repliker tagna från boken som spottas ut av Brad Pitt och Edward Norton, som inte riktigt vet vad de säger och försöker på bästa sätt få det att kännas trovärdigt. Ja, men det är ju en för att David Fincher vill underhålla. Alltså, han har gjort en actionfilm om ångest. Så att det är ju det som ligger i fokus. Det är det man känner. Alltså, som du säger, hade Jim Jarmusch gjort eller något, det där är fan, Fight Club hade de gärna fått remakea då, just av någon av de nämnda, från något helt annat håll. Precis, där man kanske kunde gå till kärnan av boken istället för allt det coola som kanske Fincher såg. Okej, då tar vi punkt nummer 4 då. Och det är kort och gott andra halvan av filmen. Jag ser ju Fight Club som uppdelad i två delar. Vi har första delen som är Mischief, alltså lite småbusiga. Sen kommer nästa halva som är Mayhem, där de liksom ska spränga världen liksom, och verkligen så här, de blir en sorts terroristorganisation. Det var nog där, jag håller nog helt med dig, för det var nog där den började tappa mig. Jag håller med om att första halvan, då satt jag där och bara var inne i filmen. Alltså, då var det mysigt, det var lite mystiskt, det var häftigt, det var coolt. Ja, och det fokuserar lite, det var lite Marla Singer, alltså när kvinnan spelar av Helen Bonham Carter, hennes relation till Edward Norton, svartsjukedrama. I huvud taget relation, alltså även små karaktärer, Meatloaf's karaktär, alltså då var det karaktär, men som du säger, det var länge sedan jag såg den. Ja, så alltså, fort de börjar ta in kandidater eller de här, de bygger upp en armé i det här huset de bor i, när det inte längre bara är Brad Pitt och Edward Norton som bor där, utan det blir det här terroristorganisationen. Nej, jag tycker den är mer intressant när Edward Norton inte kan sova och går på de här hjälpmötena för olika sjukdomar, och allting är fortfarande lite konstigt och lite ovanligt. Det här är inte så vanliga filmer ser ut eller fungerar. Nej, men jag förstår vad du menar, och du har väl förmodligen satt lite ord på. Jag, förmodligen om jag sitter i en diskussion på en fest med någon som säger, men varför gillar inte du Fight Club, så kommer jag förmodligen förklara det så som du förklarar. Och nu är då punkt nummer 5. Och då börjar vi röra oss till mitten av listan. Så här försöker du ha saker som inte är dåliga men inte bra, eller så är de både bra och dåliga. Och punkt nummer 5 är Brad Pitt, som i den här filmen på något sätt är mallen för coolhet. Och alla tycker ju han är så jävla cool i den här filmen. Och jag tycker också det, men det är en grym jävla karaktär. Problemet är då, och det här återkopplar lite till det vi pratade om, det pseudo-intellektuella statementet, är att hur cool han än är, när han ska bara spotta ut de här flosklerna som han gör konstant i filmen, de här one-linersna, och det ska vara så här lite djupsinnigt och det ska vara lite viktigt och sådär, så tycker jag det faller. Jag tycker inte, om man verkligen lyssnar på vad han säger och så här koncentrerar sig och inte bara tänker, han är så jävla cool i sina röda solbriller, så tycker inte jag det håller. Jag tycker det blir löjligt att kolla på. Ja. Och det är, men tycker du Brad Pitt liksom är cool? För att det här är så cool Brad Pitt någonsin har varit i en film. Alltså, det är ju Brad Pitts kropp som jag tror, alltså den var cool. Alltså Brad Pitt blev cool med Thelma & Louise i sin lilla roll, och det precis i en tid då det på något sätt blev okej för killar att börja tycka killar är snygga utan att resten av killarna tänker att man är bög. Ja. Så att mycket av det tror jag finns. För Brad Pitt när han slåss, alltså han har en skön. Jag tror Brad Pitt, om han hade valt att börja bli dansare, hade blivit en väldigt duktig dansare. För han har ett väldigt vackert rörelsemönster. Alltså han kan gå coolt, han kan rida rätt coolt. Nu tänker jag direkt på höstlegender, och då föll den teorin, för att med hans svallande hår. Jo, men han vet ju hur han ska stå och föra sin film för att han ska vara cool. Och med den där kroppen som karvad ur marmor, så är det svårt att inte, alltså, digga honom med vet, en halv fimp i käften och så här, sliten och lite galet hår. Men just när han ändå ska vara den här viktiga profeten på något sätt, jag har en rolig parallell till Brad Pitts kropp då. Alltså för jag tror vi alla kan se när han står i det här Fight Club-rummet med den här snygga kroppen som är så stilbildande för vad en snygg kropp skulle vara på 90-talet. Nu 10-talet, men kanske att det börjar ändras. Jag har faktiskt ingen koll. Men hans snygghetsnamn är Johnny Depp. Ser man ju sällan i bara överkropp av en anledning. Han har inte att bjuda, han bjuder inte på det som Brad Pitt kan bjuda på. Och det märktes i någon av Pirates-filmerna, så vid något ställe står han på någon reling och skjortan är helt öppen. Och där tycker jag det är så charmigt, för att han har ju, det är nästan som att Johnny Depp har lite bitch tits. Alltså så här, det är raka motsvarigheten, men han är precis lika het bland kvinnorna ändå. Det var bara så här rolig grej. Jag hade velat ha de bilderna bredvid varandra. Men vi hoppar direkt till punkt nummer 6 här då. Ja. Och det är också en grej som jag tycker är bra, men eller inte, men jag kan förklara det. Men det är musiken. Och det är ju Chemical Brothers, eller de kallas för The Dust Brothers när de är producenter, som har gjort musiken. Och musiken tyckte jag var så bra när jag såg den på VHS att jag åkte och köpte soundtracket på CD. Och skivbutiken var tvungen att importera det, om de inte lurade mig. Så i slutändan betalade typ 250 spänn för den skivan. Mm. Så jag köpte soundtracket. Men sen när jag inte har sett filmen på ett tag, så jag har helt glömt musiken. Och det såg jag lite som ett tecken på att den inte är så bra. Och nu när jag åsåg filmen igen så blev det såhär, det här är Fight Club-musiken. Och så tyckte jag att den var skitgrym igen. Så att den hamnar på plats 6 är just det, att det är grym musik, men jag har ändå lite lätt att tappa bort den. Minns du musiken? Ja, det är ju den typen av musik, filmmusik, som jag aldrig lyssnar på i hörlurar. Alltså jag lyssnar ju då på Clint Eastwoods små piano och lite stråkar. Så att ja. det är mest inte riktigt det för, min för grej. Elektroniskt och... Ja, för att lyssna och ta till mig. Absolut. Men om du tänker på, minns du soundet om du tänker på det? Jag tänker bara så här, rung, gung, gung, gung, chonk. Ja, men det var rätt bra, liksom. Det var rätt likt. Ja, hur som helst, bra musik, men jag glömmer ändå bort den. Då tar vi punkt nummer 7. Och det är twisten. Som inte, jag tycker inte vi ska spoila det just då, för att någon kanske inte har sett filmen, men det är en twist i slutet. Mm. Som jag tycker fungerar jävligt bra. För jag... David Fincher är ändå inte rädd för att ge ledtrådar. Eller ge tecken på att det som twisten avslöjar är det som gäller. Mm. Men jag köpte filmen och blev väldigt överraskad av twisten. Filmen hade tappat mig. Och när twisten kom så brydde jag mig inte. Jag blev bara ännu lite mer irriterad, minns jag. Och det är twisten, du har ju nämnt där, alltså att filmen har två halvor. Men det är twisten jag har varit fokuserad på när, de få gånger jag har sett om Fight Club. Så jag tänkte, det är när twisten kommer som jag märker om jag blir lite kär i Fight Club nu, eller om jag fortfarande inte är förälskad. Och jag har fortfarande inte blivit det. Jag hade haft twisten längre ner på listan, men den känns fortfarande rörlig, så att jag vet inte vad jag skulle tycka idag. Okej, men det var en intressant tid i slutet av 90-talet. Vi hade Sjätte sinnet med en twist och vi hade Fight Club med en twist. Det är väl de två mest kända twisterna. Det jag tycker ju, Sjätte sinnet, twisten älskar jag till exempel. Jag älskar ju Sjätte sinnet överhuvudtaget. Jo, men jag tycker den känns så naturlig och fin i den filmen och jättebra. Men det tycker jag även de lyckas med i Fight Club. Så att, men man kan tycka olika där. Det är i alla fall en jävligt känd twist. Ja, verkligen. Och då tar vi nummer 8 då, punkt nummer 8. Och det är en sak jag tänkt på att jag såg filmen. Och som den här filmen lyckas så bra med, som actionfilm från 80- och 90-talet inte lyckas med. Och det är slagsmålsljuden och slagsmålen. Det finns en sån skön känsla i ljudläggningen i de här sekvenserna när de har sin La Fight Club nere i källarna och så här. Alltså ljuden av slagen känns verkligen. Det är inte, du vet, actionhjälte 80-tals slå på en stor köttklumpsljud. Utan det är någonting mer. Alltså, jag känner liksom verkligen hur jävla ont det gör. Ja. Och till exempel den scenen när han Lou, som äger den här baren de hänger på nere i källaren, kommer och Brad Pitt tar emot en massa stryk av honom. Mm. Det är verkligen så. Alltså, jag, Det är också kanske bevis på Brad Pitts grymma skådespel när han väl får de här smällarna. För han får inte smälla på det klassiska sättet, utan han får det som jag skulle få en smäll, att man ser jävligt konstigt ut när slaget kommer. Ja. Och just ihop med ljudet så blir det bara så på riktigt. Och jag håller med, för att jag gillade det här slagsmålet. Jag gillade våldet i filmen. Det är oftast det som för mig tillbaka till att ge filmen en ny chans. Det finns väl någon så här klassisk, fryser bilden när Brad Pitt liksom, alltså med slemmet och blodet ur munnen, alltså så här, det är där jag blir sugen på serien igen. Topplista, bästa slagsmålsljuden, etta Fight Club. Och den man har känt mest med, som har blivit mördbultad i en film som inte är ett direkt drama, så är det väl Jared Leto. Ja, när Edward Norton med all sin svartsjuka ger sig på honom. Ja, precis. Och han blir så jävla... Och det, den är väldigt... Den känns, den våldscenen. Då är vi på punkt nummer 9 då. Och det är... Om vi säger att jag tycker att Edward Norton och Brad Pitt inte riktigt funkar 100%. Finns det en karaktär, den tredje huvudkaraktären i filmen, som fungerar så jävla bra. Och det är Helena Bonham Carter som Marla Singer. Ja. Och jag är så imponerad av, första gången jag såg filmen så var hon bara en konstig, jävlig, jobbig bitch. Sen så har man sett klart filmen och man har fått se twisten och man förstår hur det ligger till. Då ser man om filmen och då plötsligt, alla scener hon är med i, så är hon den mest sympatiska människan någonsin. Och då blir det kanske det här, som du säger, tjejfilm, att man kan se den utifrån relationerna liksom mellan henne och Edward Norton. Och man förstår hur jävla synd det är om den här tjejen. Som verkligen tycker om den här killen. Så ska jag verkligen se den nu. Alltså det är nu när jag ser Fight Club, så ska jag verkligen se den. Precis. Helt enkelt en kvinna som är medberoende till en rätt sjuk människa. Eller? Precis. Ja, men se den så. Och se, alltså där tycker jag. Och det är därför det också blir tråkigt det som vi sa om att andra halvan. För där försvinner ju hon lite, Marla Singer. Ja. Hon är ju med mest i första. Och det är där jag verkligen... Alltså, Det är riktigt bra. Hon har verkligen skapat en riktigt bra karaktär. Och jag kan minnas att jag tyckte om henne. Helena Bonham Carter är ju en slags kvinnlig motsvarighet till Johnny Depp. I att hon verkar älska att göra bara mest kufiga roller. Men så blir det ju när man fastnar i Tim Burtons spindelväv. Ja, och hon, precis. Och hon gifte sig med honom. Men för hon, jag lärde känna Helena Bonham Carter genom... hon är med i Howard's End, tror jag. Alltså första riktigt så här, när James Ivorys kostymdramer började bli stora. Och hon kan verkligen vara en så här ljus, söt, hon har mycket lättare för att vara en vanlig människa än Johnny Depp kanske har. Alltså så här. Och det roliga är att Helena Bonham Carter, det känns som en av hennes normalaste roller i Fight Club, som är en sån spacad atmosfär och film. Jag är jätteglad att du tog henne där och inte Edward Norton, som kanske kommer i och för sig nu. Jag vet inte. Nej, men jag har inte med Edward Norton på listan. Jag tänkte ta Brad Pitt / Edward Norton på punkt 5. Jag tog bara Brad Pitt. Men Edward Norton lider också av det att han ska vara så viktig. Ja. Och han har sina monologer som inte är dåliga. Jag ser väldigt välskrivna och väldigt coola. Men jag litar inte på Edward Nortons karaktär nog att när han ska leverera de monologerna så tycker jag det faller lite. Jag köper inte helt. Nej. Så att jag tycker inte Edward Norton är 100 i den här filmen. Då kommer vi till sista punkten då. Punkt 10. Och det är att trots allt det negativa sagt och med allt det bra sagt, så är den här filmen så jävla grym just för den formmässiga komplexa knockout som den är. Alltså, när jag ser den här filmen, jag kan inte förstå, när jag ser till exempel vi tar till exempel Zodiac eller vi tar Panic Room, så kan inte jag förstå hur filmbolagen har gett David Fincher sådana jävla pengar. Eller Girl with the Dragon Tattoo. Alltså jag ser en typ Panic Room, så bygger David Fincher upp hela huset i en studio. Men med Fight Club så är det en sån jävla komplex historia liksom. Både gällande hur han berättar den, alltså de visuella sekvenserna, ljudet, musiken, allting blir så ett stort jävla pussel som bara knockar den ändå när man kollar på den. Ja. Jag kan inte förstå hur man har haft koll på produktioner. Där man har ju en del Fight Club. Man har en del här där de håller på med tvål. Man har sina alla monologer, med alla sekvenser. Man har, det är så jävla mycket. Så jag skulle njuta av att läsa det här manuset, tror jag. Och den, jag håller med om att förpackningen, formen är superproffsig. På ett sätt som till exempel Fincher som jag förväntade mig av Finchers version av Girl with a Dragon Tattoo, men där det inte känns som han hade samma kontroll. Så det, jag håller med om att det är intressant att det här var en av hans första och att det blir som att det är hans stora, säger man, opus, eller det är liksom det här är ju Fight Club kommer ändå stå sig lite som hans mästerverk, alltså kronan i hans lite beroende vilket, kanske vilken världsdel, eller världsdel, vilken generation. Seven har vi också. Som... Jo, jag vet, men jag skulle sätta, jag sätter Seven högre än Fight Club, jag sätter Zodiac högre än Fight Club, alltså sådär. Men Fight Club är ändå den här stora, komplexa filmen. Ja, men det här är hans ändå Citizen Kane. Ja, men Orson Welles gjorde säkert någon film som jag skulle tycka är bättre än Citizen Kane. Ja, men jag förstår men ändå, vad du menar. Ja. Ja, precis. Mer Fincher än Fight Club är, kommer det inte finnas någon av hans filmer. Nej, som precis. Är. Han lekte, det är som att han hade sparat upp massa tankar i sitt huvud och så sköt han bara av allting på den produktionen. Han bara lekte loss. Fight Club är ju en sån jävla lek med filmmediet. Så det är Fight Club för mig. Och jag, sagt, jag uppskattar den mer nu när jag såg den igen. Jag skulle nästan vilja sätta på den med en gång igen. Det finns så mycket att hämta i den här filmen just också, eftersom den är så komplex. Den har så mycket små historier, som att hela slagsmålsdelen är ju en liten del av filmen. Vi har liksom hela den här tillverkningen av att han gör och tillverkar tvål. Är en liten del. Alltså det finns så mycket i den. Jag tänker se om den som ett kvinnodrama där. Jag kommer se om det som Helena Bonham Carters film. Och se om jag kommer in i filmen bättre då. Ska vi avsluta här? Vi avslutar med att jag tycker du gjorde en jättebra temperaturlista. Så jag är mycket nöjd. Och jag skulle vilja bolla över en film direkt till dig som jag skulle vilja att du gjorde en temperaturlista på. Ja. Och det är en film som jag nämner ibland, som jag är tokkär i, med alla sina fel och brister. Men jag älskar den filmen, och det är Con Air. Nicolas Cage-rullen. Fan, det innebär att jag måste se Con Air igen. Ja, men okej, jag går med på det. Men jag är inte glad för att jag måste se Con Air igen. Jag tycker den är Men ge fan, mig det, då det är inga problem att se den igen. Ge mig en film som du Jag har gett dig Donnie Darko. Det är så nu har vi Con Air mot Donnie Darko helt enkelt, som vi försöker göra efter den här. Kanon. Låter skitbra. Men vi hörs August då. Vi hörs sen, hej.